سورة المؤمنون درس نمبر اوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم لم يعرفوا رسولهم آيا دوی نه دی پیژندلې پیغمبر خپل لره فهم له منکرون دوی دی پیغمبر لره ناشنا ګڼونکي. په دې باب کې دلیل اجمالی د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه ذکر کو چې یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالح، او بیا هغه صفات د مؤمنانو او صاف د مؤمنانو او صاف د مشرکینو. په دې آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر کړي چې آیا د محمد صلی الله علیه وسلم د صدق نه او د امانت نه او د ایماندارۍ نه او د نسب نه دی ناشنا دي سو، لکه څنګه چې صحابه رضوان الله اجمعین هجرت کو حبشې ته، هلته نجاشی بچاو او دلته نه مشرکینو چې څنګه هغه ته شکایت ولګو، هلته لړل چې دلته زمنګ نه کسان راغلی دي، زمنګ په منځ کې رور ولای او خپل ولای دی جدا کړی دي، اوستا ملک راغلی دي، اسې نه چې دلته هغه نمونه کارونه وکي. نو چې څنګه نجاشی اغیر او اخته دل، نو جعفر رضی الله تعالی عنہ راغه او د جعفر رضی الله تعالی عنہ نا چې تپوس شو ناغ ورته وی ایها الملک ان الله بعث فینا رسولا، اے بادشاہ اے ملکا الله تبارک تعالی مونږ ته پیغمبر را لېګل دی، نعرف نسبه وصدقه، من داغه نسب پیجنو او داغه رشتنواله پیجنو، ونعرف امانته او من داغه پیمانداري او امانتداري باندې اون پويو، او يقرأ علينا كتاب الله اغه من ته الله كتاب الولي، ويعمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر، من ته هميشه د پارا د نیکای او د الله د دین خبره کوي، او د کوم سيزونه چې ناکار دي بي ديني دا دغه نمنګ منی کوي، و يامرنا بحسن الجوار، او مونږ ته د خپل گاونډي سره د خجوند تیرولو حکم کوي، وسله الرحم، او د خپلوانو سره سله رحمي کای مولو د فارغه خبره کوي، او دی یتیمانانو سره د خو کولو، ويأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له، او من توي چې دی الله عبادت کوي، او یو الله رحمت کوي، دا غ سره شریک مجوړوي، او تر دې پورې چې سوره مریم ورته شورو کو. نو نجاشی بچا وې زدي د خپل ملک نشم لرکولې، دی چې کوم خبره کوي او د دینه مخ کې چې عیسی علی السلام کوم دین راوړیو پای کې بالکل فرق نشته. نو د دې وجنه د نبی علی السلام صدق، د نبی علی السلام هغه دیانتداری، د هغه ایمانداری د چا نه پټ نه وه، تر دې پورې چې کله د مکی قافله د تجارت په خیال باندې د ابو سفیان په قیادت کې شام ته تللی وه، نو هلته هریکل ته پته ولګېده چې د محمد صلی الله علیه وسلم چې د کوم دین دعوه کړې ده په مکه کې او په مدینه کې، د هغې ملک نه کسان راغلي دي، نو هغه راوغوښتې دل د ځان څکه دغه تجارت والا کسان ابو سفیان رضی الله تعالی عنه لا ایمان نه و راوړی، هغه په کې ومو، نو هغه یې راوغوښتې ده او ورته وی ترجمان یې راوغوښتې ده، او ترجمان یې ودرو ابو سفیان یو درو چې تاسو نه کم یو او نور چې ابو سفیان سره کم خلق وي تاسو نه زیات په نسب کې نبی علیہ السلام یادو چې هغه ته څوک نږدې دی نو ابو سفیان ورته وی په نسب کې ورته زز نږدې ما وي خزبتان ست پوښونه کومه او کته نه خبره یریږي راییږي نه ستا ملګری شته شاته چې ولاړ دی نو دی به تا ته را یادی خبره او زه به تا نه ست پوښونه کوم نو اول تپوس یې وکړو کیف نسبه فیکم د دې پیغمبر نسب په تاسو کې څنګه دی هغه ورته وایي هو فینا ذو نسب هغه په من کې خاوند د غټ نسب دی نسب یې هم اوچت دی کورنۍ هم اوچته ده نو بیا ورته هر کل وایي چې پخوا د دنه مخکې چا دا خبره تاسو څخه کړې وه هغه ورته وایي نه دا خبره چا مخکې نه وه کړې د ده د راتلو نه مخکې بیا ورته وایي د ده د پلارانو نه څوک بادشاہ تیر شوی دی فهل کان من آبائه من الملک د ده پلارانو نه د نیکوانو نه څوک بادشاہ تیر شوی دی ورته وی نه نه دی تیر شوی ورته وی ضعیف خلق او کمزور خلق او غریب خلق کی تابیداری کوي او کمالداری کوي نو هغه ورته وی ضعیف او کمزور خلق کی تابیداری کوي آغی داغه سره ملګرتیا زیاته کوي نو ورتوی ازیدون ام ينقصون هرکل ورتوی زیاتیږي رست رضا او کنه کمیږي ته اداده ناغه ورتوی بل یزیدون بلکې زیاتیږي رست رضا عدد چې کم دی نه دا زیاتیږي نو بیا ورتوی چې د غم او د غصې د وجنه په دغه زیاتی خلکو کې چې د ملګری کیږي د غم او د غصې د وجنه سوق د دنه بیرته بیا را را درومی ستاسو دین تا هغه ورته وی نه بیا ته څوک نه را درومی چې هو سره ملګری شي بیا ورته وی تاسو کې چا په چرته دروغ الزام د دینه مخ کې لګول دي ورته وی نه د دروغ الزام په چرته نشته بیا ورته وی ما ذا یامرکم تاسو ته څه شی حکم کوي نو هغه ورته وی اعبد الله وحده لا شریک چې تاسو د یو الله عبادت کوئ ها واعبد الله وحده ولا تشرک به شیئا د یو الله عبادت کوئ دا سره صدر مو جوړوي و اترکو ما یقول آباؤکم او پرېږ دی هغه چې تاسو مشرانو سوي و یامرنا بالصلاه موږ ته حکم کوي په کولو د مانزه و صدق او پر اختیا ویلو وسله الرحم او د فار د خپل ولای قائمولو ول عفاف او د حیا او د عزت سره د وسیدو ژوند دا مونږ ته خی نو نبی علیہ السلام داغه سو ابو سفیان وی ما وی چې زه صدرو غوام خو چې ما د نبی علیہ السلام ا او دارنګي مې په دې ملګرو کې را مې څوک چرته دا ونه وی چې را مې خبره د اخلاق او نه پریوتی وکړه اسنه چې دیره باندې سي اعتراض وکي وای ما دروغ نه ویلی شو چې نبی عليه السلام هغه اخلاق وتا او د نبی عليه السلام هغه کړو وړو ته ما خیال براغه ما دا نه غفتل چې رز دروغ وامه نو نبی عليه السلام دا سي چې آیا دی خپل پیغمبر نه پیژني هغه پاغه صفات ما نه راغله وو چې هغه صفات ټول دي ها خوارشیو په د تورات نه او بیا د تورات نفس د عیسی علیه السلام د جبی مبارک نه هغه ټول صفات خوارشوی وو نو دی دې پیغمبر لره مون ناشنا غړون کی دي هم یقولون به جنتن یا وای دی ها چې په دمان دی لیوان توب دی بل جاءهم بالحق بالکراغ لدی دی ته په حکم د الله تعالی بالحق په حق سره په حکم د الله تعالی سره واکثرهم للحق كارهون او ډیر د دینه حق لرا بدګنون کی دي الله تبارک وتعالی د نبی علی السلام متعلق فرمایي چې د دې د ضد او د عناد د وجې نه بدی خبره سکوله وي په دمانه لیوان توپ دی آیا یو لیوانی داسې د حق خبرې چاته خودلی شي څنګه چې نبی علیہ السلام الله والا د وحی په ذریعه سره د قران کریم او بیا د قران کریم وګوره سره سره د نبی علیہ السلام یو یو خبره چې هغه څومره قیمتي خبره ده، نو آیا دا د لیوانو خبرې دي؟ نه د دنه تاسو څنګه د لیوانتوب د ته نسبت کوي؟ او همدغه رنګ یې په سورة الاعراف کې ومه 184 نمبر آیات کې فرمایي اولم یتفکروا، آیا دی سوچ نه کوي؟ 184 سورة الاعراف کې اولم یتفکروا، آیا دی سوچ نه کوي؟ ما بصاحبهم من جنه، نشته دی په پیغمبر په ملګری د دی باندې، په پیغمبر د دی باندې، په ملګری د دی باندې، من جنه د لیوانتوب نه، ان هو الا نذیر مبین، نه دی دا پیغمبر مگر یره ورکوونکی ښکارا. د ما د لیوانتوب اثر د کم ځای نه کیدی شي چې داسې تفصیلی کتاب او داسې معجزې والا کتاب او داسې رښتونی کتاب د الله تبارک وتعالی د طرف نه د تور کړی دی کیږي. دې تر اغله د الله په حکم سره څنګه د کې د لیوانتوب اثر کیدی شي؟ د دې یو یو خبره وګوره هغه څومره قیمتي او څومره رښتونی ده، لیکن همیشه د پاره چې حق په دنیا کې خلکو پیش کړی وي، نو د حق منون کې دا ډیر لږ ګرځېدلی دي او اکثر خلکو دی لره بد ګڼون کې دي. نو فرمایي وا اکثرهم للحق کارهون، او ډیر د دینا د پاره د حق د پاره د حکم د الله تعالی بد ګڼون کې دي. کله چې ورته د الله حکم راغلی دی نو اکثر دا بد ګڼلی دی. نن هم ته حق وایا ملګری به دې کمی، او چې نه ته وای ته هم خوای او دی هم خوای، دواړو ته چې خوای نو بیا به دې ملګري زیاتی. ولو اتبع الحق او کتاب شه اهل حق اهوا اهم د خواهشات د دوی، لفسدت السماوات والارض، نو خامخار روان بشي اسمان نازمکی، فساد براشي پزمکه اسمان نو کی روان بشي اسمان نازمکی، ومن فيهن اسو چپدی کیری، بل اتیناهم بذکرهم، بلکی راتل کړی دی مونږ دیتا پپن دو نصیحت سرا، فهم عن ذکرهم موردون، نو دی دا پند نصیحت د دینه چې ورکول شي غراس کوونکی دی. کچری حق د خواهشاتو تابع شي نو خواهش خو یو نه دی. څوک په وای چې راضا زمنګ حضرت زمنګ پیر دستگیر زمنګ بزرگ اغه لاست لستونی دی، بل طرف ته بل سوک بل داوا کوي، بل طرف ته بل سوک بل داوا کوي، نو د دې وجنا یو بوي چې زما طریقه صحیح ده، بل بوي چې راشه زما طریقه صحیح ده، ها نو د دې وجنا دین به یو پاتې نشي او په خلکو باندې به دین ګډ وډ شي. نو د دې ګډ وډ کې دوه وجنا پس مکه کې فساد راشي. او دا ضروری خبره ده چې کله یو قوم کې د حق ملګرتیا نه، نو ته ګوره هر سړی بیا خپل رای پیش کوي او د خپل رای د پیش کولو سره دا غواړي چې زما د یوم ځان له ډله جوړ شي. نو ډله خو هغه ده چې الله تبارک وتعالى ورته د حق ډله ویلې ده، او حق کلام خو هغه دی چې الله تبارک وتعالى را لېږلی دی. نو د دې په خلاف چې یو سړی دعوه کوي شروع کی چې راشئ تاسو ټیک د دې د قرآن او د سنت خبرې کوي، او د دې په خلاف باندې یو سړی خبره کوي، نو به څنګه د دنیا د پاره سبب د رهنمایي او د آخرت د پاره سبب د رهنمایي ګرځېدی شي؟ نو د دې وجې نه فساد به راغلی وي. او کله چې ورته د الله د دین باندې نصیحت او پن ورکړی شوی دی، ته هراس کړی دی، مخې ته اړول دی. ام تسالهم خرجا، آیا تغوار د دین سم محصول؟ فخراج ربک، نو محصول د ربستا، در کول د ربستا خیر غوردی، او هو خیر الرازقین، او د الله د غور رزق ورکونکی. که یو سړی د تقریر وکي او بیان د ته وکي او خوږی خوږی مسلې د ته بیان کی او په اخر کې درته خپل سم مطالبه پیش کی نو ته ير خوښ شو یو خدا دې خبرې د پاره خوښ شو چې خپل مطالبه کوله نو پیغمبره ته خود دین سم مطالبه هم نه کوي او ته خود دین په دې معنی محصول او ټیکس هم نه غواړي او د دین په دې معنی مزدوري هم نه غواړي نو بیا ولې دی منلو ته نه تیاریږي نو کپروس کو دی وای چیرې د دسه مقصد دی نو دی دی پوه شي کستا سه مقصد دی هغه د چا نه دی هغه د الله نه دی نو په خراج ربک خیر نو ورکول د رب ستا چې دی غوره دی وهو خیر الرازقین او د الله غوره رزق ورکوونکی دی بعضې خلک وایي که نه وایي دی مشري غواړي او دی په موږ باندې نه په موږ باندې خپل خبره خرڅول غواړي الله تبارک تعالی وایي ستا خبره چې ده هغه خالص زما دپاره ده د الله د رضا دپاره ده او دارنګې الله داسې ذات دی چې د هغه ورکول هغه د هر چا د ورکولو نه غوره دي یعنی مطلب دا چې حق پرست دی چا نه تمه نه ساتي او کله چې تمه وساتلی شي نو هغه ځای کې مسله بیا صفا نه شي بیانولی زمونږ په ملک کې عمدغه وجه ده چې اکثر خلک هغه خلک چې هغوی د بل جیب ته ګوري او دارنګې لالچ یې سره کړي نو هغوی د خلکو تندو ته ګوري چې دی په دې کومه مسله باندې خوشحالیږي نو د هغه تندی چې په کومه خبره خوشحالیږي نو هغه خبره کوي ولې چې د هغه نه د هغه د څه مقاصد دي بیا که چېرې دی د هغه د تندي په خلاف باندې یو خبره وکړي نو هغه د ده د دنیا هغه پیدې بندیږي نو زمونږ په ملک کې دا یو مصیبت دی چې خلکو دنیا د دین په خلاف باندې یعنی د دنیا د لالچ ته وجې نه د دین هغه حقه خبره هغه یې خلکو ته بیان نه کړی شوه نو الله تبارک تعالی نه تما امید ساتل پکار دی د الله ورکول دا د هر چا نه غوره دي وانک لتدوهم او یقینا ترا غواړي دی لرا الی صراط مستقیم طرف تلارې نیغې ته پیغمبر ستا کار دا دی چې ته خو دی نیغې لارې ترا غواړي او دی د دې باوجود بیا هم دی تن تیاریږي نو چرته سیده لار او چرته کږه وږه لار نو ستا لار خو سیده ده وإن الذين يكننا كسان لا يؤمنون بالآخرة شيء ما نروي بآخرت ما عن الصراط لناكبون دلار دا الله نا كاغ شوي دي دلار دا الله نا مخ اړون کی دي راز کون کی دي كاغ شوي دي کله چې د الله تبارک وتعالى د دین بیان ورته پیغمبر کوي او رهنمای د نیغ لارې کوي نو کم خلق چې د پیغمبر په دې بیان باندې ایمان نه راوړي او دارنګې عقیده پې نه ساتي نو بیا دته چرته دې غلار نصیب کیږي ولو رحمناهم او کچر رحمکو موږ په دې باندې وکشفنا ما بهم من در او لیرکو موږ هغه چې وي په دې باندې دسه تکلیف نه للجو پی تغیانهم ننوزی دی پسر کشید دی که اعمهون سرگردانا کرهم پی اوکم او پو دا قرآن و لورکم نو بیا هم دوی د خپل ناکار عادت او د خپل ازنی خسران د وجه اطاعت یعنی تابیداری اختیار اولو تا نتیاریگی لکه سنگ چی اللہ تبارک و تعالی سورة الانعام کیوں فرمائی ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون سورة الانفال کی افوان فانفال کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی اللہ تبارک و تعالی تا خدا ارس پتا دا دا ارچا زڑور تا معلوم دے اگر کدی دا خیر خبر واوری خدا خیر خبری دا وریدو دا فارا نتیاریگی او نه د عمل کولو د پاره تیاریږي او همیشه د پاره د حق نه او د نیغې لارې نه دی اعراض کوونکي دي نو که زه پې رحم وکم او لرې کوم د دین هغه تکلیفونه چې په دی باندې کوم وي نو دی د هغې نفس پستی اختیار کی او سرکشي اختیار کی او په دې کې دومره ورننوځي چې سرګردانه حیران او پریشان شي ولقد اخذناهم بالعذاب او تحقیق ولقد اخذناهم بالعذاب او تاکی کونیوم زدیل رفع عذاب سرا پمستکانو لربهم ننودوی چه شرمنده شوی وما تدرون او نودی چه اجزی کڑوی اللہ تا کعذاب کی راونی وما نو پکار دی چه دا عذاب پا وقت کسڑی تا عبرت میلاوشی چیر زده دی خپل بیمانه نراو گرزم خدا غی با وجود بیا هم پا خپل بیمانه ندرا گرزی دو دو پارا اگر چه دا کل نا کل اللہ تبارک و تعالی تکلیف راولی چې دا انسان ما ته راوګرځي نو د یو منډ دو دپاره انسان کې هغه الله ته رجوع وي خو چې کله دغه منډ دوه تیر شي او بیا د په مستو کې شي نو بیا خبره ایرئ لکه څنګه چې د مشرکانو په باره کې راځي چې کله به په دریاب کې په کشتۍ کې سوارو فإذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون کشتۍ کې چې به پې طوفان راغی و یا الله بیا با لات و منات را مدد کول نو بیا با نور سوک را مدد کول نو یو الله و را مدد کول خوچه کل الله پاکوی ما با بچ کرو او چوبی تا بلنل بیا با ایز ما سر شیر کول او دخ کسی زمانگ استاسو زکل نکل مثال ورکم منگ چه کل مڑی اوسو و کبر کی کزو ار سره چه او بوری ده کبر ده منظر تا آغازای که وی توبه پوچه څنګه لس پینځل لس رزی وشي دو رزی وشي رز وشي امون واپس شو بیا موږ خپل مستو کې او خپل پد د دنیا په هغه اخ کارونو کې داسې اخته شو چې هغه منظر چې کوم موږ د مرګ د مړی کې خودو په وخت کې زموږ په زړونو کې کم د الله سره مینه محبت راشي یا د جمعې پرز یا د یو بیان کې موږ د الله تبارک وتعالی د قرآن او د سنت د نبی علیہ السلام یا د صحابه او هغه واقعات واورو رڼا د سړی چې کم نه نرم شي دین ته خو پنځه منټه پس نه پکار دی چې انسان د الله تبارک و تعالی سره همیشه د پاره خپل دننه حالت او بارنه حالت کوشش کوي انسانان یو ګناه برانه کیږي الله تبارک ګرځو خو دانا چې همیشه د پاره سړی روګردانی اختیار کړي لکه څنګه چې الله پاک وایي نو دی چې جزی کړی وای الله تعالی نو که سهالت پا منگ مانی اللہ پاک ده تعلیم مراکولو ده پار سه سختی راولی پا کار دی چه ده سخته ده تلو نپس منگ مسته که بیان غرزیگو ام آغا اللہ چه رانه سختی و چه ته کری چه اغا سر منگا امیشه ده پارا داغا ها شکریا دا کو ام لم یعرفو رسولهم آیا دوی نده پیجندل پیغمبر خپل لرا فهم لهو منکرون نو دوی دیده پیغمبر لرا ناشنا گرون کی ام یقولون بهی جنه یا وای دی چه پده پیغمبر مانی لیون توب ده بل جا اهم بالحق که بل کراغل ده دیتا پا حق سرا پا حکم دا اللہ تعالی سرا چه اللہ تبارک و تعالی ولی کتاب او دارنگی دی نبی علیہ السلام چه روزمرکم اخلاقو چی اول خدای پاک کم ورکڑی دی و اکثر هم للحق کارهون او دیر دا دینا دا پارا دا حق بدگنون کی دی ولو اتبع الحق اهواهم او کچر تابیشی حق تخوایشاتو دا دوی لفسدت السماوات والاردون خامخا پساد براشی پاسمانو او پزمکا کی ومن فیه الناسوک چی پدی کی دی بل آتیناهم بلکی ورکڑی دی منگ دیتا بے ذکر ہم بلکہ ورکو منگ دیتا بے ذکر ہم پند و نصیت فہم عن ذکر ہم معردون نو دیدی دا پند و دا نصیت نائراز کو ان کی ام تسألهم خرجن آیات غوار دا دین سمحصول فخراج ربکا نو درکول دربستا خیر غوردی وہو خیر الرازقین او دا اللہ غور رزق ورکو ان کی دے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ أَوْ يَكِنًا تَخُرَا وَارِدِي لَرَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَرَفْتَ لَعْرِنِي عِتَا وَإِنَّ الَّذِينَ وَيَكِنًا آكَسَانْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ چِ ایمان نراؤڑی پا آخرت ماندے عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ دَلَارِدَ اللَّانَا کاغشوی دی اغراس کون کی دی وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ أَوْ كَجَرِ رَحَمُكُمُنْ پَدِي مَانْدَي وکشفنا ما بهم من در او لرکو من آغا چوی پا دیمانی دس تکلیفنا للجو فی تغیانیم نونوزی دی پسر کشید دی کی عمون سرگردان لقد اخذناهم بالعذاب تاکیق امینی والدی لرپ عذاب سرا فمستکانو نو دوی چې شرمنده شو ویلې رب خپل رب ته، وما یتدرعون او نو دوی چې عجزي کړې وې الله ته،